นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจขึ้นมาอย่าให้ใจเลื่อนลอยไปภายนอกเรื่องราวอะไรอันเป็นอดีตอนาคตภายนอกออกไปเวลานี้ให้ปล่อยวางเลิกละอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาเหล่านั้นออกไปให้หมดสิ้นตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ ให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกรวมจิตรวมใจของเราเข้ามาภายในไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไปภายนอกเรียกว่ารวมกำลังใจตั้งใจให้มั่นให้เป็นผู้มีสติสตินี้จำเป็นต้องมีอยู่ทุกขณะทุกเวลาเราจะนั่งสมาธิภาวนาสงบระงับได้ดีก็โยที่สติสตินี้คือจิตนั่นเองจิตดวงผู้รู้อยู่ผู้ฟังอยู่ได้ยินอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้จะต้องมีสติความระลึกความระลึกนึกอยู่เจริญอยู่ระลึกโยในกายกายนี้มีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมาก็เป็นตัวตนสัตว์บุคคลมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบกายนี้ก็ต้องระลึกให้เห็นคืออย่าเข้าใจผิดคิดว่ากายนี้มันจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่ได้นับตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่ปฏิสนธิวิญญาณมากายนี้มีความเจริญขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะได้รูปประขันร่างกายอันนี้มาก็ต้องไปทนทุกขเวทนาอยู่ในท้องแม่ทุกคนไม่ใช่ว่าจะมาหยิบเอาเหมือนวัตถุเข้าของภายนอกที่เราเห็นอยู่นี่รูปประขันอันนี้ได้มาจากของโสโครกปฏิกูลการไปนอนอยู่ในครรภ์มารดาไม่ใช่เป็นความสะอาดเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกถ้าหาว่าเกิดมาใหญ่แล้วอย่างนี้ให้เข้าไปอยู่ในท้องแม่อีกนั้นดูจะทนไม่ไหวต้องระลึกดูให้ดีเดี๋ยวว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานระลึกถึงกายอันนี้ ว่าได้มาโดยความลำบากลำบนได้มาจากความทุกข์ทั้งตัวเองด้วยทั้งบุคคลผู้อื่นด้วยบางคนทอดวันนั้นตายวันนั้นก็มีที่เราพ้นมาได้อย่างนี้ก็นับว่าบุญรักษาถ้าบุญไม่มีบุญไม่รักษาช่วยตายตั้งแต่วันคลอดไม่เหลือที่เหลือมาจนเวลานี้ก็คือว่าบุญรักษาบุญนั้นเกิดขึ้นจากทานการให้การบริจาคบุญนั้นเกิดขึ้นจากการรักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปบุญนั้นเกิดขึ้นจากการไหว้พระสวดมนต์ภาวนามาตั้งแต่อดีตชาติเคยทำเคยประกอบมาบุญนั้นจึงมาปกป้องรักษาไม่ให้เกิดภัยพิบัติต่างๆนานาจนถึงขั้นแตกขั้นทำลายซึ่งรูปขันธ์อันนี้เรียกว่ากายากายะเนื้อตัวพระพุทธเจ้าให้มีสติระลึกอยู่เตือนจิตผู้รู้อยู่ในใจให้ภาวนาทุกลมหายใจจิตใจจะนึกภาวนาพุทโธได้ทุกลมหายใจก็ต้องอาศัยสติความระลึกได้ถ้าไม่มีสติเตือนภาวนาพุทโธไปคำสองคำมันก็หายไปแล้วหนีไปที่ไหนก็ไม่รู้นี่แหละคือว่ามันขาดสติสติท่านให้ระลึกอยู่ในกายในเวทนาคือว่าสุขทุกข์อันใดที่มันปรากฏการอยู่ในนี้ท่านก็ให้มีสติอย่าไปเผลอสติอย่าไปขาดสติให้มีสติอยู่ทุกกระเบียดนิ้วทุกขณะทุกเวลาที่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสว่าให้นึกโยทุกลมหายใจนั่นเป็นการถูกต้องคนเราที่นั่งสมาธิภาวนาไปมัวหลับมัวนอนอยู่ก็คือว่าขาดสติอันนี้แหละไม่รู้ว่าตัวทำอะไรตัวคิดอะไรตัวนั่งภาวนาหรือนั่งเล่นหรือนั่งหลับไม่มีความระลึกต้องระลึกอยู่ในจิตใจแล้วว่าระลึกอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าให้ดวงจิตดวงใจผู้ได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้แหละมีสติระลึกอยู่ไม่ให้หลงลืมระลึกว่าเราทำอะไรเดี๋ยวนี้ฟังธรรมอยู่ได้ยินหรือไม่ก็ต้องอาศัยสติกายมันแก่ชรามันเจ็บไข้มันรอวันตายอยู่ทุกเวลามีสติได้ระลึกหรือไม่ถ้าความตายมาถึงเวลานี้จิตใจนี้จะเป็นอย่างไรจะหวั่นไหวไหมสั่นสะเทือนไหมกลัวตายไหมคำว่าตายมันเป็นภาษาสมมุติโลกถ้าเราจำได้แค่ว่าตายโดยจิตไม่เห็นแจ้งภายในก็ใช่ไม่ได้คือว่าขาดสติต้องระลึกให้เห็นไม่ว่าตัวเราไม่ว่าตัวเขาไม่ว่าใครไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วนะเบื้องต้นเกิดขึ้นมาท่ามกลาง แก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยวุ่นวายตามอำนาจกิเลสตัณหาผลสุดท้ายตายเป็นอย่างนี้ทุกภพทุกชาติจงระลึกให้ได้เตือนจิตใจที่ประมาทให้มีความรู้สึกในใจของตนว่าตายได้ทุกเวลาลมหายใจหมดเมื่อใดเวลาใดก็ตายเวลานั้นส่วนที่มันตายปิดตายบังตายโดยเราไม่ภาวนาขาดสติมีอยู่ตลอดกาลวันหนึ่งหมดไปก็คือมันตายไปวันหนึ่งคืนนี้มันหมดไปจะแจ้งมาใหม่มันก็ตายไปคืนหนึ่งเมื่อวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง24ชั่วโมงมันตายไปวันสองก็มาแทนตายไปอีกรวมเข้านานๆเข้าเป็น7วันบ้างเป็น15วันล้วนแล้วแต่มันตายไปโดยลำดับเดือนหนึ่งปีหนึ่งหลายปีรวมเข้าเป็นหลายสิบปีหลายสิบปีเท่าไรก็ยิ่งใกล้ความตายเข้าไปโดยลำดับสติญาณได้หลงลืมระลึกโยเตือนใจนี่อยู่จิตใจอยู่ที่ไหนก็เราฟังธรรมอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้มันอยู่ที่ไหนทำไมได้ยินเสียงเสียงนี้มันลอยไปในอากาศไปเข้าที่หูไปรู้ที่จิตจิตนั้นไม่ต้องไปหาเป็นรูปร่างสีสันฐานเหมือนตัวคนตัวสัตว์มันไม่มีจิตนั้นท่านให้เชื่อว่ามันเป็นดวงจิตผู้รู้อยู่แต่จิตดวงผู้รู้อยู่นี้สติมันยังไม่พอความระลึกยังไม่พอความตั้งใจมั่นยังไม่พอความเอาจริงเอาจังภายในใจจิตใจอันนั้นมันยังไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องตั้งจิตตั้งใจขึ้นมาให้มีสติทุกเวลาฟังก็ต้องมีสติในการฟังมีความตั้งใจฟังด้วยดีเมื่อฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาย่อมได้วิชาความรู้ที่ไม่ได้วิชาความรู้ไม่มีปัญญาก็เพราะจิตนั้นขาดสติเมื่อจิตขาดสติมันก็ขาดสมาธิเมื่อขาดสมาธิมันก็ขาดปัญญาเมื่อขาดปัญญามันก็เกิดขาดญาณความรู้แจ้งเห็นจริงเหตุนั้นต้องตั้งจิตตั้งใจรำลึกขึ้นมาในหัวใจของตนให้ได้อย่าเป็นคนประมาทประมาโทเป็นคนต่ำประมาทพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสว่าทุกลมหายใจเข้าออกถ้าผู้ไม่นึกเห็นซึ่งความตายที่จะมาถึงตนท่านว่าเป็นผู้ประมาทคนที่ประมาทมัวเมาไม่ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาขาดสติสัมปชัญญะก็แล้วว่าขาดไปทุกอย่างทุกประการสตินี้จำเป็นต้องมีทุกคนทุกท่วนหน้าสติวินัยรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็ต้องอาศัยสติสติปัฏฐานสี่ก็ต้องมีอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ล่มลุกคลุกคลานตั้งใจไม่ได้ก็เพราะขาดสติ ตาดูเห็นรูปหลงไหลในรูปก็คือขาดสติไม่ได้ระลึกเห็นว่ารูปมันตั้งขึ้นมาจากที่ไหนมันอยู่ด้วยความลำบากลำบนอย่างไรมีชลาพยาธิมรณะคอยเบียดเบียนอยู่ตลอดกาลกำหนดให้ได้ขาดสติไปทำไมนั่งโยพระองค์ไม่ให้ขาดสติยืนโยพระองค์เตือนไม่ให้ขาดสติระลึกให้ได้เดินไปมาทางไหนขาดสติผู้ขาดสติมีแต่มีความเสียหายเดินไปล้มลุกคุกคานก็เพราะว่าขาดสติทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรภาวนาบทใดก็หลงลืมๆก็คือว่าขาดสตินั่งก็ไม่มีสตินอนก็ไม่มีสติตื่นก็ไม่มีสติเดินไปไม่มีสติมีภัยอันตรายมากมายหลายอย่างหลายประการสตินี้จำเป็นต้องใช้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อให้จำไว้ในใจนี้อย่าไปมัวจำเอากองกิเลสจำเอามาทำไมจำสติความระลึกได้ชีวิตของคนเราแต่ละบุคคลนั้นท่านเปรียบอุปมาเหมือนเรือวิ่งในมหาสมุทรสาครมีภัยอันตรายมากมายโต้ขึ้นโต้ลมมีภัยอันตรายรอบด้านขาดสติไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีปฏิบัติบูชาภาวนาบริกรรมภาวนาพิจารณากายคตาสติกรรมฐานของตัวเองอยู่ตลอดเวลาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มตัวไม่พิจารณาเมื่อไม่กำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งในรูปขันธ์ในกรรมฐานเหล่านี้จิตใจที่ลุ่มหลงมัวเมาเข้าใจผิดคิดหลงไปก็มาสำคัญว่ารูปขันธ์ร่างกายสังขารนี้เป็นของมั่นคงถาวรยั่งยืนเป็นของสวยของงามเป็นของมั่นคงมันมั่นคงที่ตรงไหนทำไมไม่กำหนดไม่ระลึกดูให้ดีรูปขันธ์ร่างกายมันไม่มีที่ไหนเป็นสิ่งที่เรียกว่ามั่นคงว่ากระดูกหรือเป็นของแข็งกระดูกก็ยังมีหักได้มีอะไรมาถูกต้องทับถมเข้ากระดูกหักแข้งหักขาหักคอหักมือหักหักจนตายก็มีมันมั่นคงที่ไหนล่ะต้องเป็นผู้มีสติตาดูให้มีสติในเวลาเห็นรูปเมื่อเห็นรูปอย่าไปมองแค่ว่ารูปมันสวยมันงามมันสวยงามที่ตรงไหนเป็นผู้มีสติเตือนจิตของตนให้ดูดูที่ไหนดูที่กายของตัวเองนั่นแหละในกายของเรามันสวยงามที่ไหนทำไมจึงบริโภคอาหารก็เพราะกายมันไม่สวยไม่งามนำของโสโครกปฏิกูลมาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่ากายะอันนี้นั้น มันเป็นธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานอยู่ตามธรรมชาติอย่างนี้เองแต่จิตประมาทมัวเมาขาดสติจึงได้มีความลุ่มหลงมัวเมาหลงไหลในกายหลงไหลในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เพราะไม่มีสติเตือนใจเพราะใจขาดสติขาดความระลึกอยู่เมื่อขาดสติสมาธิมันก็ขาดไปปัญญามันก็ขาดความตั้งใจมันก็ขาดไปทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็ขาดเป็นช่วงๆภาวนาพุทโธอยู่ก็ขาดระลึกถึงความตายที่จะมาถึงตนก็ขาดไปคนที่มีความห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารณ์ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์กิเลสก็เพราะขาดสติอันนี้เองขาดแล้วทำอย่างไรขาดแล้วก็ระลึกขึ้นมาตั้งใจขึ้นมาเตือนใจบอกใจของตัวเองสอนใจของตนให้ได้ทุกเวลานั่งก็ภาวนาพุทโธท่านว่าอย่างนั้นคำว่าพุทธะพุทโธคือว่านั่งก็ให้รู้ไม่ให้หลงยืนก็ให้รู้ไม่ให้หลงตาดูหูฟังก็ไม่ให้หลงเดี๋ยวมีสติมีพุทธะพุทโธยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ให้หลงคำว่าไม่ให้หลงต้องมีสติระลึกให้ได้ให้เห็นภายในได้แก่ตัวเราท่านทั้งหลายภายนอกได้แก่บุคคลผู้อื่นสิ่งอื่นภายนอกก็เหมือนกันเบื้องต้นโลกประขันมันตั้งขึ้นมาจากที่ไหนท่ามกลางมันอยู่ที่ไหนที่สุดของรูปประขันอยู่ที่ไหนเมื่อมีสติระลึกได้มันก็มองเห็นได้เพราะว่ากายอันนี้นั้นมันมีอยู่ในตัวในกายเราทุกคนแต่ว่ามันขาดสติขาดภาวนาขาดพินิจพิจารณาจึงได้มีความลุ่มหลงมัวเมาสิ่งที่พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีจิตหลงจิตขาดสติมันก็ว่าดีดีที่ไหนมันแก่อยู่ทุกวันดีที่ไหนมันเจ็บไข้ได้พยาธิอยู่ตลอดเวลาดีที่ไหนในร่างกายสังขารอันนี้เต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกต่างๆนานาจิตจะมาเห็นว่ามันดีมันเด่นมั่นคงถาวรที่ไหนมันเกิดมันแตกมันดับมันตายให้เห็นอยู่ทุกเวลาจิตมันขาดสติจึงมองไม่เห็นคิดฟุ้งซ่านลำคาญไปที่ไหนเมื่อความตายเข้ามาถึงเข้าใครเล่ามาช่วยเราได้ภาวนาดูให้ดีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใครมาหยิบออกได้พ่อแม่ญาติกาวงศาหยิบเอาความเจ็บไข้ได้ทุกข์ออกได้หรือไม่ใครมาช่วยเราได้สามีภรรยาลูกเต้าหลานเหลนช่วยได้ที่ไหนถ้ามันช่วยได้ก็ไม่มีคนเจ็บติถ้าช่วยได้ก็ไม่มีคนแก่คนชราถ้าช่วยได้ก็ไม่มีคนตายที่มันตายได้ก็เพราะว่ามันช่วยไม่ได้ไม่ต้องไปคิดพึ่งที่ไหน ึ่งภาวนาละกิเลสให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปเมื่อเลิกละกิเลสในจิตในใจออกได้หมดแล้วจะเข้าใจในสติปัฏฐาน4จะเข้าใจในสมาธิจะเข้าใจได้ทุกอย่างทุกประการเพราะมีสติสัมปชัญญะเพราะมีสติความระลึกได้ทุกสิ่งทุกอย่างขาดสติไม่ได้นั่งขาดสติไม่ได้ยืนขาดสติไม่ได้เดินไปมาที่ไหนขาดสติไม่ได้นั่งลงยืนขึ้นนอนลงก็มีสติทางนั้นความระลึกอยู่ความเตือนตนอยู่ว่าเราต้องมีสติตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เป็นต้นไปขาดสติไม่ได้เมื่อขาดสติมันก็ขาดสมาธิขาดความตั้งใจมั่นในนั้นคนเราเวลาประพฤติเวลากระทำต้นกลางปลายไม่เหมือนกันไม่สม่ำเสมอก็เพราะว่ามันขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดญาณความอย่างรู้อย่างเห็นเมื่อมันขาดแล้วจิตมันก็โลเลลังเลสงสัยทำบุญทำทานก็สงสัยในทานของตนรักษาศีลก็สงสัยในศีลไหว้พระสวดมนต์ก็สงสัยนั่งภาวนาก็สงสัยนั่นละคือว่าสติมันขาดไปสติจำเป็นต้องมีทุกลมหายใจเข้าออกขาดไม่ได้ลึกขึ้นมาตั้งใจขึ้นมาอย่างว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้เห็นความแก่ความชราของรูปขันธ์ไม่ใช่ว่าไปเห็นคนอื่นโน้นคนกะเท่าแก่ชราผมงอกฟันหลุดเนื้อหนังมังสังไปมาทางไหนได้ถือไม่เท่าแก่ง่อมหลังก่อมโน่นคนแก่อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแก่เหมือนกันแต่มันแก่ทางนอกกายวาจาจิตของเราทุกคนมันแก่อยู่ทุกเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ทุกเวลาแต่ว่าจิตเรามันขาดสติตั้งหากจึงไม่รู้ไม่เห็นซึ่งความแก่ความชรามันเป็นอยู่ตลอดเวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นอยู่เจ็บอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าจิตมันขาดสติจึงไม่เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเองความจริงแล้วชีวิตคนเรามันเยียวยาพยาบาลอยู่ตลอดเวลาทำไมเมื่อหนาวมาจึงห่มผ้ามันก็แก้อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาทำไมจึงบริโภคอาหารอยู่ทุกมื้อทุกยามนั่นก็คือเยียวยาพยาบาลอยู่ตลอดเวลานั่งแล้วทำไมถึงนอนนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมามันก็เยียวยาพยาบาลอยู่ตลอดกาลก็เพราะว่าร่างกายสังขารอันนี้นั้นมันเต็มไปด้วยพยาธิโลคะเต็มไปด้วยโลกจักขุโลโคโลกในตาโสตะโลโคโลกในหูคานะโลโคโลกในจมูกชิวหาโลโคโลกในลิ้นโลกในฟันโลกในปากโลกในคอโรคในปอดในตับ โรคลำไส้โรคอะไรต่อมีอะไรจิปาถะนับไม่ถ้วนในร่างกายสังขารของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนี้เป็นก้อนขี้พยาธิจงเป็นผู้มีสติระลึกพินิจพิจารณาอยู่ตลอดกาลหลงลืมไม่ได้หลงลืมก็หลงเมื่อมันหลงเต็มที่แล้วมันไม่ฟังใครมันฟังกิเลสในหัวใจกิเลสราคะพาให้เป็นไปหลงไหลไปอย่างนั้นกิเลสโทสะพาให้เป็นไปมันขาดสติแล้วมันเหมือนเรือไม่มีหางเสือก็พุ่งไปทั่วบังคับไม่ได้สติความระลึกได้เตือนใจของตัวเองให้ได้ทุกลมหายใจเดี๋ยวนี้ขณะนี้คิดอะไรภาวนาบทใดข้อไหนมีความเพียรเพ่งโยในจิตใจหรือไม่หัวเราะเพื่ออะไรร้องไห้เพื่ออะไรดีใจเพราะอะไรเสียใจเพราะอะไรสิ่งเหล่านี้ต้องมีสติเตือนจิตอันนี้อยู่ตลอดกาลภัยอันตรายมีอยู่รอบด้านทำไมจึงขาดสติทำไมจึงไม่มีสมาธิทำไมจึงไม่มีความตั้งใจเป็นของตัวเองอย่าได้ปล่อยปละละเลยตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาให้มันเข้าถึงศีลเข้าถึงฐานเข้าถึงภาวนาเข้าถึงสติเข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาเข้าถึงการทำความเปลี่ยนละกิเลสความโกรธอันหยาบหยาบให้หมดไปละกิเลสความโลภอันหยาบหยาบนั้นให้หมดไปละกิเลสความหลงอย่างกลางอย่างละเอียดทุกอย่างนั่นแหละ จะต้องอาศัยมหาสติมหาสมาธิมหาปัญญาจะต้องอาศัยความตั้งใจมั่นอย่าได้หวั่นไหวกิเลสมารสังขารมารมันจะมายั่วยุให้ลุ่มหลงมัวเมาด้วยเหตุการณ์ใดๆต้องมีสติเดี๋ยวนี้ผู้ปฏิบัติธรรมมันขาดสติขาดความระลึกขาดความตั้งใจมั่นทำอะไรไม่มั่นคงเหมือนแผ่นดินจึงได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเลื่อนลอยฟุ้งซ่านสตินี่แหละเป็นอุบายธรรมอันสำคัญที่พระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านยกสติขึ้นเป็นที่ตั้งที่ระลึกกายวาจาจิตของท่านก็เป็นไปในทำนองครองธรรมเหมือนเรือมีหางเสือมีเครื่องดัดแปลงเป็นไปตามความมุ่งมั่นปรารถนาข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรสาครทุรกันดารไปได้เพราะมีสติคนไม่มีสตินั่งก็ไม่สงบใจไม่สงบก็คือว่าขาดสติทำอะไรไม่เป็นหลักเป็นฐานในใจก็คือว่าขาดสติขาดไม่ได้ต้องมีสติทุกลมหายใจมีอยู่ทุกเวลาประมาทไม่ได้ สติความระลึกได้ไม่มีใครที่จะมาช่วยเราดีเท่าสติความระลึกได้กิเลสอันใดที่มันจะมายุ่งเหยิงในใจก็เพราะว่าไม่มีสติถ้ามีสติแล้วมายุ่งเหยิงไม่ได้เพียรละอยู่ตลอดเวลาเพียรละอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเพียรทำลายล้างกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกความผิดพลาดลุ่มหลงมัวเมาย่อมเกิดขึ้นไม่ได้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เตือนแล้วในสติปัฏฐานสูตรเป็นเครื่องเตือนใจของพุทธบริษัทเมื่อผู้ใดนำมาประพฤติปฏิบัติสิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูดสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำเรานี้ต้องอาศัยสติต้องอาศัยความเตือนใจอยู่ตลอดกาลไม่เพียงตัวนั่งขัดสมาธิบริกรรมพุทโธก็มีสติพอลุกจากที่นั่งแล้วเลื่อนลอยฟุ้งซ่านอันนี้ก็คือว่าขาดสติไปที่ไหนใจมันก็มีอยู่ในตัวยืนอยู่ที่ไหนใจมันก็มีอยู่ในตัวนี้ต้องมีสติอยู่ทุกเวลายืนก็ให้มีสติคนที่ยืนไม่ขาดสติบางคราวยังเอาศีรษะของตนโดนไม้ชนไม้เลือดไหลก็มีนั่นแหละคือว่าขาดสติไม่ได้นึกไม่ได้เจริญในใจไว้ภายนอกก็เคลื่อนไปภายในมันก็มีขาดสตินั่นเองพูดที่ไม่มีสติคือว่าสิ่งใดที่กิเลสมันหลอกลวงให้หลงให้พูดมันก็พูดไปขาดสติขาดสติมันก็ขาดสมาธิขาดสมาธิมันก็ขาดปัญญาขาดปัญญามันก็ขาดญาณอันวิเศษละกิเลสไม่ออกถอนกิเลสออกจากใจไม่ได้คือมันขาดทั้งนั้นขาดตกบกพร่องเพราะใจไม่ตั้งใจไม่ลุกขึ้นมาใจปล่อยให้อำนาจกิเลสราคะทับถมจิตใจเจ้าราคะตัณหาผู้สร้างภพสร้างชาติพาให้คนหลงคนเมาในโลกนี้มาติดโยคล้องอยู่ในอำนาจกิเลสราคะตัณหาวุ่นวายไม่มีที่จบที่สิ้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนไว้แล้วว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีตัณหาในใจมนุษย์คนเรานั้นอย่าไปเข้าใจมันจะอิ่มจะพอง่ายๆไม่มีพอผู้ใดมีสติจนเป็นมหาสติปัฏฐานนั่นแหละจึงจะหยุดจะพอได้ความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นไม่ต้องไปหามามันไม่มีพอไม่มีเต็ม ให้เท่าไรก็เหมือนเอาเชื้อเพลิงให้แก่ไฟไฟมันก็ไหม้ตลอดกาลกิเลสราคะตัณหาในใจมนุษย์คนเราก็เหมือนกันจะหากิเลสราคะมาให้ใจให้มันพอตายก็ไม่พอเกิดมาอีกก็ไม่พอเกิดมาอีกร้อยพบพันชาติอเนกชาติก็ไม่พอผู้ใดมามีสติภาวนาละกิเลสในหัวใจเดี๋ยวนี้เวลานี้ลงไปนั่นแหละมันพออยู่ที่ตรงนี้เอาให้มันหยุดติลงไปเจ้าตัณหาพาเกิดตัณหาพาหลงตัณหาพาเมาไม่จบไม่สิ้นความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆนานาจึงได้บังเกิดมีขึ้นเพราะอำนาจตัณหากามตัณหาทำไมพระพุทธเจ้าเลิกได้ละได้ภาวะตัณหาความปรารถนาในภพในชาติต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดทำไมพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านทำไมถึงเลิกได้ละได้เรามันคาอะไรติดอะไรข้องอะไรอยู่จึงเลิกไม่ได้ละไม่ลงเพราะขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดความตั้งใจมั่นความไม่เอาจริงในใจนั่นแหละมันขาดอยู่ตอนนี้ไปอย่าให้มันขาดเวลากินก็มีสติเวลาไปบิณฑบาตก็มีสติดูไปพิจารณาไปจะไปหลงไหลไปตามอำนาจกิเลสใครมันวิเศษวิโสอะไรมันก็แค่เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทั้งนั้นทำไมจึงหลงเพราะขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดความสามารถอาจหาในใจของตัวเองนั่นเมื่อมันขาดอย่างหนึ่งมันก็ขาดตกบกพร่องไปหมดใจก็อ่อนแอท้อแท้กลัวตายละกิเลสราคะไม่หมดจากใจก็เพราะมันกลัวตายมันจะตายไปไหนช่างหัวมันสติจ้องเป็นผู้ละเลิกอยู่สมาธิต้องตั้งมั่นลงไปปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารจงเป็นผู้มีสติมีสมาธิมีปัญญามีความรอบรู้ตั้งใจอยู่ทุกเวลาใจของตัวเองไม่มีใครจะมาตั้งให้จะมามีสติแทนให้ไม่ได้ผู้อื่นคนอื่นก็เป็นการให้สติเตือนใจเท่านั้นแต่สติในใจของตนจะต้องสร้างมันขึ้นมาทำมันเกิดขึ้นมาระลึกกันมาระลึกอยู่ทุกเวลานั่งอย่างไรนอนอย่างไรยืนอย่างใดเดินอย่างไรหลับตาลืมตาอย่างไรเดินหน้าเดินก้าวไปข้างหน้าถอยหลังอย่างไรตาดูหูฟังมีสติอย่างไรมีสมาธิอย่างไรมีปัญญาอย่างไรต้องตั้งมั่นลงไปในจิตใจให้มันเต็มที่อย่าไปเลือกว่าเช้าสายบ่ายค่ำกลางวันกลางคืนเอาทุกลมหายใจเข้าออกทำอยู่เสมอเจริญอยู่ทุกเมื่อนั่นแหละสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าท่านผู้พ้นจากทุกภัยในวัฏสงสารไปแล้วท่านเป็นผู้มีสติไม่ขาดระยะมีสติอยู่ทุกเวลาฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีสมาธิมีปัญญา อย่าให้ความโง่เขลาเบาปัญญาเข้ามาทับถมจิตใจเป็นคนหัวใจรั่วหัวใจเสียใจไม่มีสติสมาธิปัญญาเรียกว่าใจเสียใจเสียใจหายใจตายจากคุณงามความดีฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆในเรื่องสติปัฏฐานนี้จงเจริญให้มากทำให้มากพระพุทธเจ้าทรงเตือนไว้ว่าภาวิตาบาโหลีกตาเจริญให้มากนึกให้มากเอาให้มันเต็มอยู่ในกายวาจาจิตของตนฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆเหล่านี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาชีริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง